all alone. Am I ever since your goodbye? All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. No use in holding other hands. Oh, I'd be holding only emptiness. No use in kissing other lips. Oh, I'd be thinking just of your caress. All alone I, ever since your goodbye, all alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. No other voice can say the words. My heart must hear to ever sing again. The words you used to whisper low. No other love can ever bring again. All alone am I ever since you. Goodbye, all alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beat. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. En zo is het maar net. Een hele goede avond, lieve luisteraars. Maandag 14 juli. Het is net 11 uur geweest. En tot middernacht ben ik bij jou met prettige muziek. Een mooie onderwerp uit de regio van Zuid-Holland. En de show werd al heel mooi geopend door Brenda Lee met All Alone I Am uit 1963. En vanavond heb ik de volgende onderwerpen voor je. Het is de missie van Sonny Koster om op een liefdevolle en respectvolle manier de laatste kostbare momenten vast te leggen van zieke, stervende of overleden kinderen. Maar dat kan ook gaan om baby's die tijdens de zwangerschap of geboorte zijn overleden. En deze week begint het laatste stuk van de raadsperiode. Terugkijkend en vooruitkijkend, beloftes doen en voornemens inplannen. Verkiezingsprogramma's worden geschreven en kandidaten worden gezocht en uitgekozen. Dat allemaal in de column van Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg, vanavond in de Late Avondshow. En dan Bethany Christine is een Amerikaanse Dutchie. Een abstracte kunstenaar, een leraar, een liefhebber van lange gesprekken. Een knuffelaar van katten, een hondenmoeder, een liefhebber en alles wat met eten te maken heeft. En in haar werk gebruikt ze verschillende hulpmiddelen en media om gedachten en gevoelens uit te drukken als vormen en kleuren. Dat allemaal in de Late Avondshow vanavond. Blijf er lekker bij, fijn dat je erbij bent. En dit is Chicago, Wishing You Were Here. Sleepless hours and dreamless nights and faraways. Ooh, wishing you were here. Heaven knows and Lord it shows when I'm away. Ooh, wishing you were here. Thank you. make a sacrifice, and still I'll try. Ooh, wishing you were, wishing you were. Nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Yeah. Spinning the Wheel van George Michael. Zometeen in de late avondshow ons eerste onderwerp. En het is de missie van Sonny Koster om op een liefdevolle en respectvolle manier de laatste kostbare momenten vast te leggen. Hoe ze dat doet? Heel bijzonder. Maar eerst Julio Iglesias met Crazy uit 1994. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? For thinking that my love could hold you, I'm crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Gast in de studio is Sonny Koster. Ze is eigenaar van Samaco Fotografie. Dus fotograaf, Sonny. Welkom overigens. Dank u. Dank ja. u. Fotograaf al lang? Ik doe dit werk nu 6 jaar. Oké. En ja. Voor die tijd heel wat anders gedaan? Ja, voor die tijd was ik psychiatrisch hulpverlener. Zo. Dat ja. is wel heel wat anders dan foto's maken, denk dat ik. Is ja. zeker heel anders. Ja. En ja. hoe is het zo ontstaan dat je ineens iets anders wilde? Of heeft dat lang geduurd? Dat kan ook nog natuurlijk. Nou, fotografie is altijd mijn hobby geweest. Okay. En naarmate de kinderen ouder werden, dacht ik... ja, ik wil eigenlijk een carrièrewisseling maken. En toen heb ik me hier opgericht. Ja, en altijd al foto's willen maken, toch? Als klein meisje met de camera. En, ja, ik liep inderdaad als klein meisje altijd als een soort razende reporter ook op vakantie rond. En overal foto's van maken. Ja, vond ik altijd heel leuk. Ja, dat was toen nog moeilijker dan nu met de mobiel natuurlijk. Dat klopt, en met een rolletje. Dus altijd maar ja. afwachten of het gelukt ja. was. Ja, en niet te veel foto's maken, want was het rolletje weer vol. Ja. Maar wel een bijzonder vak, dus. Ja. Hoe ben je daartoe gekomen? Moeten we eerst even uitleggen wat dat bijzondere is, denk ik? Nou, ik ben afscheids- en uitvaartfotograaf. En toen ik stopte met mijn werk in de hulpverlening... wilde ik wel werk doen waar ik mensen mee kon helpen, alsnog. Mm-hmm. En zodoende ben ik in eerste instantie bij de stilgeboren kindjes uitgekomen in de ziekenhuizen. Ja. En van daaruit hebben ze me toen gevraagd om ook uitvaarten te gaan fotograferen. Ja, en dan heb je toch die herinnering. Ja, klopt. Ja. En de herinnering aan de uitvaarten ook dus. Ja, ja. Zeker. Ja. Want mensen gaan dan, je gaat gewoon de foto's maken waarvan je denkt dat die nodig zijn. In overleg natuurlijk met de familie en de nabestaanden. Ja, verder. Ja. En wordt het dan ook zoals een bruidsfotograaf, reportage, een boek of zo? Ja, je kan bij mij ook een boek bestellen. Die stel ik helemaal samen met de nabestaanden. Van de layout tot de omslag, borduursels. Echt wat passend is voor hun. En daarnaast krijgen ze ook de hele reportage op een USB-stick en een mini-album sowieso erbij. Okay. Dat ze gelijk iets tastbaars al in handen hebben. Ja, ja. Veel voldoening van het werk? Heel veel, ja. Het is een heel erg dankbaar vak. En het is ook heel helpend voor veel mensen voor het verwerkingsproces daarin. Ja, nou ja, en als je psychiatrie hebt gedaan, doe je daar nog iets mee dan? Of is dat helemaal... Ik ben ook nog part-time bezig inderdaad in de ambulante hulpverlening. Oké. Okay. Ja. Dus dat is nog een druk bestaan, denk ik. Dat met klopt. Een heel gezin erbij. Ja, dat klopt, ja. Maar ja. Het is gelukkig heel goed te combineren. Ja. Ja. Maar ja, elke dag fotograaf zijn, dat is ook niet zo natuurlijk een uitvaartfotograaf. Of gaat dat toch steeds meer worden? Het wordt steeds meer, ja. Ik had toevallig deze week al 3 opdrachten. Oké. Okay. Dus, ja. En dan ben je een hele dag mee bezig, denk ik zo? Het varieert. Soms kan het 2 uur, soms 4 uur. Soms willen mensen heel de dag. Het ligt er ook aan of de overledene naar verschillende locaties gebracht wordt. Ja, je gaat overal mee naartoe dan. Ja. Ja, fotografen. Maak je ook nog wel andere foto's voor jezelf? Vrij weinig. Oké. Okay. Ja, ik ben echt een reportagefotograaf. Mm-hmm. Dus ik doe niet aan portretten en mensen positioneren... Dat is niet mijn tak van sport in die zin. En daar heb ik heel veel andere collega-fotografen die dat heel goed kunnen doen. Ja, want zijn er veel uitvaartfotografen in Nederland dat je weet? Er komen er gelukkig steeds meer. Ja? Ja, ja. Toen ik 6 jaar geleden begon was het echt wel een handje vol. Maar gelukkig krijgt het steeds meer bekendheid. En ook door heel het land. Ja, ja, ja. En mensen vinden het ook heel fijn om achteraf die herinneringen natuurlijk... bij zich te hebben en ook concreet te hebben. Klopt, ja. Het kan ook heel erg troostend zijn... juist om beelden te zien van de liefde die er is op dat moment. Een mooi vak, dus. Ja. Ja. Foto's. Sociale media hebben ook vaak foto's. Ik neem aan dat je daar ook heel veel op hebt staan. Dat klopt, ja. Altijd met toestemming van de nabestaanden. Maar net zeggen, ja, want het moet wel, de privacy moeten we wel hanteren natuurlijk. Dat klopt, ja, ja. Ja. Hoe kunnen mensen daar iets van meekrijgen? Ik heb een website, www.samacofotografie. En de co is met een c.com. Mm-hmm. En ik heb ook een Facebook en een Instagram, Samacofotografie. En Samaco zijn je namen, je voornamen en je achternaam. Dat klopt. Koster met een c dus, nogmaals gezegd. Ja. Sanny Koster, dankjewel voor het gesprek. Jullie hartstikke bedankt. Heel veel sterkte met alles wat je doet en ook heel veel voldoening. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Met Cry for Help. Dus zo horen ze het anders dan Never Gonna Give You Up. En dit nummer kwam uit 1991. Daarvoor David Alexandre Winter met O Lady Marie uit 1969. Zometeen de column van Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. En die gaat het hebben over het begin van het einde. Of was het nou het einde van het begin? Nou, fijn. Luister straks zelf naar de column. Dit is Dido met Life for Rent. Never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Deze week hadden we de start van de finish eigenlijk van deze raadsperiode. Beste luisteraars, deze column gaat over de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. En deze week was het zover. In twee raadsvergaderingen is het echt begonnen. De laatste van alles. Voor de gemeenteraad dan en voor het college. Eerst hadden we de financiële tussenstand van dit jaar. En de jaarafrekening van vorig jaar. Maar ook de algemene beschouwingen. De voorontwerp van de begroting van volgend jaar en de jaren daarna. In maart zijn de reguliere gemeenteraadsverkiezingen. Eind oktober heeft het de Tweede Kamer behaagd om ons nog weer lastig te vallen met tussentijdse verkiezingen. Maar goed, dat pakken we ook wel weer op. De echte focus ligt natuurlijk erop waar het echt om gaat in deze tijden. En dat is toch echt het gemeentebestuur. Ja? Door de wispelturigheid van het landsbestuur, de ondoordachte acties die de Tweede Kamer steeds vaker onderneemt, hun belang en hun relevantie neemt natuurlijk gewoon hard af. Ja, iemand noemde dat laatst, ze spelen daar tegenwoordig de gemeenteraad van Nederland en zo is het. Treffend verwoord, behalve dat gemeenteraden veel meer betrokken zijn bij de mensen in hun gemeenschappen. Zeker ook in onze gemeenschap. En deze week begint het laatste stuk van deze raadsperiode. Terugkijken, vooruitkijken, beloftes doen, voornemens inplannen, moties indienen, verzoeken neerleggen. Nou, de start van de campagne is eigenlijk wel begonnen. Verkiezingsprogramma's worden geschreven, kandidaten worden gezocht en uitgekozen. Het zijn mooie tijden. Lang leven de lokale democratie. Sitting on a highway in a broken van, thinking of you again. Guess I have to hitchhike to the station. With every step I see your face, like a mirror looking back at me, saying you're the only one. Making me feel I could survive

Super Duper, Right to be Wrong. 2005 hebben we het dan over, Joss Stone. En daarvoor de Amazing Stroopwafels met Oude Waasweg. 3:15 uit 1982. Zometeen ons laatste onderwerp in de late avondshow van deze maandag. En dan aan het woord Bethany Christine, een Amerikaanse Dutchie moet ik zeggen. Een abstracte kunstenaar, een leraar, een liefhebber van lange gesprekken. Zometeen hier in de late avond na James Blunt met Love Me Better uit 2017. People say the meanest things. Yeah, I've been called a dick, I've been called so many things. I know I've done some shit that I admit deserves it, but that don't mean it doesn't sting. Saw you standing outside a bar. Would've said you're beautiful, but I used that line before. Now I have my share of shallow nights, 'cause I was scared to get it right. So I was hanging with whoever, but baby, then you. You love me better. You love me, love me better. There's been times I gave myself to someone else, to someone lesser than you. Love me. You, I was treading water. And baby, I know you know I got an eye that wanders. But right now in this car that we're driving to your sister's, all I'm looking for is something that's forever. Baby, then you. You love me. Love me better. You love me. Love me better. There've been people that I've loved before, but they were something lesser, 'cause you love me, love me better. Things. Yeah, but truth be told, I don't care what they think. I got someone who is lying in my bed right next to me. Yeah, she loves me. Loves me. Someone else, someone lesser than you. Love me better. Ik ga praten met Bethany Christine en ze geeft zelf aan dat ze Amerikaanse Dutchie is en abstracte kunstenaar. Welkom, Bethany. Dankjewel. Ja, wat is een abstracte kunstenaar? Maakt hij alleen dingen die niet begrepen worden? Oeh, goede vraag. Ik denk dat je vorm geeft aan dingen, nou, misschien die niet begrepen worden, maar ook die niet tastbaar zijn. Dus die geen fysieke vorm hebben. Nee, het zijn geen mannetjes en vrouwtjes, poppetjes nee, of zo. Klopt. Die dan ja, klopt. Zijn. En dat zijn allemaal schilderijen die je maakt? Of? Schilderijen die ik maak op canvas, ja. Je komt oorspronkelijk, begreep ik, uit Amerika. Ja, uit de Verenigde Staten. Ja, klopt. Toen ik 5 was, ben ik naar Nederland gekomen. En ik was altijd een heel creatief kind. Inderdaad, met tekenen en schilderen en dansen en verkleden. En, het zat al heel jong in dus. Ja, klopt. Maar doorgegaan in de schilderkunst dus. Ja, klopt. Ja. En daar heb je een eigen atelier voor? Yes, nou, eigen atelier aan huis. Dus, aan huis. Klopt. Dus ja. De hele zolder is omgebouwd tot atelier. Ja. Noorden ligt erin. Van alle kanten licht. Van alle kanten? Ja, dat, dat is nog veel mooier. Werkt het beste, ja, ja, klopt. Dat denk ik ook. Ja. En ben je daar dan dagelijks mee bezig? En weet je dan wat je voor onderwerpen moet kiezen? Ik ben er niet... Ja, ik ben er bijna dagelijks mee bezig. Ik heb ook een chronische ziekte, endometriose. Dus dat beperkt ook mijn energie. En ja, ja. Op de dagen dat het me lukt, ben ik er mee bezig. Maar er zijn ook dagen waarop het me dan helaas niet lukt. Mm-hmm. Dus dat hangt een beetje van mijn fysieke toestand eigenlijk en af. En goed plannen, denk ik. Ja. Dus, maar ja, je weet van tevoren niet wanneer dat gebeurt of kan je dat aanzien? Klopt. Ja, dus dat is, het kan heel, je probeert het allemaal zo goed mogelijk te overzien, maar het kan inderdaad ook heel plotseling opeens niet goed gaan. Of juist dat je wakker wordt en wow, ik heb echt een goede dag. Dus daar moet je ook gewoon een beetje invoelen hoe dat gaat. En goed naar je lichaam luisteren, denk ik. Ja, klopt. Ik weet niet of het per se een hele bewuste keuze is. Het is meer dat ik een soort gevoel heb van binnen, waarbij ik denk, ik moet hier iets mee. Dit moet eruit. En dat komt er dan ook uit, middels het schilderen. En wat interessant is dat vaak als ik gedurende het proces al, maar zeker aan het einde denk ik, oh, zo voelde ik me dus. Of, oh, dit moest ik verwerken. Of, dus je wordt door je eigen werk ook nog verrast misschien wel eens. Ja, vaak wel. Ja. Vaak wel. Geeft het inzichten en zo. Ja, ja dat is, maar wel heel kleurrijk ook. Of kan dat ook zwart-wit zijn? De meeste zijn wel heel kleurrijk, maar ik heb ook inderdaad wel werken die wat monotoner zijn in kleur. Of veel dezelfde kleurstellingen. Hangt echt af van het gevoel. Heeft dat ook met stemming te maken dan? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Dus je kan zien wanneer je wat geschilderd hebt. Als het donker is het dan een somberder stemming? Mag je dat concluderen? Ik heb één werk, moet ik gelijk aan denken. Denk ik, ja, dat was echt inderdaad een sombere stemming. En die was ook heel donker. Daar zie je heel direct aan af van, oh, dat was zwaar. Ja. Maar er zijn ook wel schilderijen waarbij ik echt het heel moeilijks moest verwerken. Ik heb bijvoorbeeld IVF doorlopen. En dat heeft best wel heel uitdagende momenten met zich meegebracht. Maar bijvoorbeeld een schilderij die hangt nu bij de Nederlandse Endometriose Kliniek. Maar dat heeft dan blauw en wit en ook een beetje een soort okerachtige kleur. En dat is eigenlijk ook voor mij een heel zwaar onderwerp. Maar dat zie je er niet per se direct aan af aan de kleur. Het is niet een heel donker, zwaar schilderij, zeg maar. Mm-hmm. Maar het is wel een schilderij wat bij jou hoort. Ja, absoluut. Dat zeker wel, ja. Ja. Als mensen daar meer over willen weten... Je atelier is thuis, dus ik denk niet dat je een open atelier hebt. Nee, zit ik wel aan te denken. Dus misschien dat ik daar een soort open huis, maar dat is... Twee keer per jaar of zo. Ja, zoiets. Dus, maar dat moet nog even wat meer vormgegeven worden. Maar inderdaad, het is in principe niet open. Ik deel mijn werken voornamelijk online. Mm-hmm. Dus ik heb een website, dat is bethanychristine.com. Bethany met een Y aan het einde en Christine met een K. Ja. En ik deel ook veel op mijn Instagram, dat is bethanychristineart. En daar deel ik ook vaak van mijn proces of over ook hoe het is om te leven met endometriose en hoe dat ook eigenlijk mijn leven als kunstenaar vormgeeft en andersom. Ja, kunnen mensen meer over je achtergrond te weten komen? Ja, klopt. In ieder geval. En waar is het atelier gevestigd? In Amersfoort. Oh, dat is hier vandaan nog een eentje weg. Ja. Maar dat is wel te bereiken. Dat is zeker wel. Andere. Maar dat staat allemaal op de website waar mensen het kunnen vinden eventueel. En je laat er ook op die website verschijnen wanneer je denkt, ik ga toch een open dag organiseren. Ja, absoluut. En dan op mijn social media. Ja, vanzelf. Klopt. Ja. Maar de schilderijen bekijken kan zeker op de sociale media. En kan op de ook website. Sociale media. En als iemand zegt, soms heb ik ook wel mensen gehad die zeiden, oh, ik vind het werk heel mooi, maar ik zou het eigenlijk in het echt willen zien. Dan kan daar ook gewoon een afspraak voor worden gemaakt. Ja, dan moet je even een afspraak maken. Ja. Mm-hmm. Kan allemaal via de website in ieder geval. Bethany, Christine, dankjewel voor het gesprek. Talk among the skeletons this morning. Aside from all the medicine and health. There's something that you'd tell your former self. There were those that wished they'd spun upon a jukebox. There were pirates who had never seen the sea. But the one recurring theme, the one recurring dream they had was to be you could give. When you know you're not like them, do you know love us so fear? I know that I am living, but can you show me how to live? And the Holy Roman Army said your heart beats like everyone else, and you don't need no flags to tell you who you are. So sick, van Coldplay uit 2020. En daarmee komen we aan het einde van deze late avondshow van maandag 14 juli. Morgenavond dan zit hier Bert De Wolf in de studio. Zelfde tijd, dezelfde plaats. Ook weer met de prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Ik ga je ook wel trusten wensen voor straks. Je weet het, ja, moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Wees voorzichtig, houd kopje erbij. En kijk ook eens op www.lateavond.nl. En daar vind je alles over dit ja, mooie programma. We gaan eruit met All I Need van R uit 1999. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Norbert Ketting en tot de volgende week. His way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate.